15 μέρες μετά, ποιος έχει κερδίσει περισσότερο από τον πόλεμο στην Ουκρανία? Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. I got to tell you something while I'm on my feet. Soak myself in gin tonight. I can't be discreet. Καλώς τους, καλώς ήρθατε. Παρασκευή, τέλος εβδομάδας. 11 ο Μάρτιος. Πίσω σελίδες, η εκπομπή που θα ακούσετε. Surprise for every fight. The train is leaving right on time. The city with no lights. It seems to me they got you, babe. Σας έλεγα χθες ότι μάλλον για τα του πολέμου που βρίσκεται σε εξέλιξη έχουν υποθεί όλα πια. Έχουν διατυπωθεί οι όψεις, οι οπτικές, οι διαφορετικές. Υπάρχει συνεχής ενημέρωση αλλά και συνεχής προπαγάνδα. Από χθες ψάχνουμε αν ήταν ή δεν ήταν πραγματική η έγκυος που φωτογραφήθηκε στο μευτήριο στην Μαριούπολη. Αλλά σε κάθε περίπτωση ίσως θα έπρεπε να συγγίσουν λίγο οι διαφωνούντες ένθεν κακήθεν και να δώσουμε χώρο στη διπλωματία. Δόθηκε χώρος χθες στη διπλωματία, δεν υπήρξε αποτέλεσμα, είναι αλήθεια. Μιλώ για την συνάντηση των δύο υπουργών εξωτερικών. Το ανώτατο επίπεδο, το ανώτερο επίπεδο μέχρι στιγμής που έχουν γίνει οι συνομιλίες μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας, σε τουρκικό έδαφος, σημειώστε το αυτό, θα πούμε μερικά παρακάτω. Και εν μέσω όλης αυτής της κατάστασης, 15 μέρες μετά την έναρξη του πολέμου, ίσως να είναι μια καλή ευκαιρία να κάνεις έναν πρώτο απολογισμό, να δεις αυτό το 15ήμερο που πέρασε τι έχει αφήσει, ποιος έχει κερδίσει περισσότερο μέχρι τώρα. Θα σας εκπλήξει νομίζω το συμπέρασμα, τουλάχιστον το δικό μου συμπέρασμα, και ελάτε να δούμε αν συμφωνούμε, μπορεί και να διαφωνήσουμε, για το ποιος είναι ο κερδισμένος αυτού του πολέμου, τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή. Θα μου πεις, έχεις την άνεση να το κάνεις αυτό, δεν απειλείσαι από βόμβες, δεν κινδυνεύει η ζωή σου, δεν είσαι σε καμία από τις δύο αντιμαχόμενες πλευρές, δεν είσαι στα θέατρα των συγκρούσεων και άρα μπορείς να κάνεις τον απολογισμό. Ναι, προφανώς. Και δεν είσαι και πρόσφυγας στην συγκεκριμένη περίπτωση από τους χιλιάδες, από τα εκατομμύρια των ανθρώπων που ξεσπιτώνονται από την Ουκρανία στην παρούσα φάση. Με όλα αυτά τα δεδομένα θα επιχειρήσω έναν μικρό απολογισμό, τουλάχιστον για την δική μας τη ζωή που επηρεάζεται και επηρεάζεται περισσότερο ίσως από ό,τι φανταζόμαστε από τον πόλεμο αυτό. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, η εκπομπή όπως σας είπα λέγεται Πίσω Σελίδες. Πίσωσελίδες.gr είναι το site όπου μπορείτε να βρείτε και εμένα και τις προηγούμενες εκπομπές και να στείλετε και τα δικά σας μηνύματα. Me gustas tú, me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. Σας λέω πριν ξεκινήσω τα του απολογισμού, έτσι τουλάχιστον όπως τον κατανοώ εγώ, όπως τον αντιλαμβάνομαι, χθες μάλιστα είχαμε και τους Ευρωπαίους ηγέτες να συνεδριάζουν στο Παρίσι και να μην βρίσκουν άκρη για το πού θα πάνε τα πράγματα από εδώ και πέρα και σε ό,τι αφορά βεβαίως το ενεργειακό, σε ό,τι αφορά το κόστος της ζωής στην Ευρώπη και βεβαίως για το θέμα της ένταξης της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία από ό,τι φαίνεται ελάχιστη θέλουν να συζητήσουν σοβαρά σε αυτή την φάση. Σας έλεγα όμως για τις εικόνες που φτάνουν από την Ουκρανία. Μία μικρή σημείωση, χωρίς να θέλω να υποκαταστήσω το ρόλο των πολεμικών ανταποκριτών που σίγουρα έχουν την πραγματική, την αληθινή εικόνα. Από το να την έχουν μέχρι να τη μεταδίδουν είναι μια μεγάλη απόσταση, αλλά σε κάθε περίπτωση όποιος είναι εκεί μπορεί να ξέρει καλύτερα, προφανέστατα. Ωστόσο, παρατηρήστε λιγάκι τώρα έτσι που έρχεται και Σαββατοκύριακο και αν θέλετε και αν έχετε το χρόνο ή ίσως να έχετε παρατηρήσει όλες αυτές τις 15 μέρες που πέρασαν. Υπάρχει μία, πώς να το πω, μία πρόθεση από τα μεγάλα ειδησιογραφικά πρακτορία και όχι μόνο στην Ελλάδα για την δραματοποίηση των γεγονότων. Δηλαδή αυτό το Κίεβο πολιορκείται, ξέρω εγώ, από τη δεύτερη τρίτη μέρα και να έξω μια ανάσα από το Κίεβο πολιερκούν το και εν τω μεταξύ αρχίζουν να τελειώνουν και οι τίτλοι, γιατί από ένα σημείο και μετά αρχίζει να επαναλαμβάνεσαι πόσο πλούτο να έχει πια και αυτή η γλώσσα η έρημη. Το πολιορκούν, το σφυροκοπούν, το περικυκλώνουν, το σε ασφικτικό κλειό το βάζουν, ό,τι και να πεις, το Κίεβο είναι σε αυτή την κατάσταση. Και νιώθεις διαβάζοντας ότι αυτοί που γράφουν θέλουν πιο πολύ να πολιορκηθεί το Κίεβο παρά να σταματήσει η πολιορκία του Κίεβου για να έχεις να γράφεις, προφανώς. Μέχρι ένα σημείο, όχι μισό λεπτό, θα υπερασπιστώ και το συνάφι μου και την συντεχνία μου, μέχρι ένα σημείο, εντάξει, ακόμα και αν είναι ο πόλεμος το αντικείμενό σου, για να συνεχίσεις να έχεις να γράφεις και για να πουλάς και για να κάνεις κλικ και για να κάνεις τηλεθέαση κλπ. Θέλεις να έχεις θέματα. Άμα δεν έχεις θέματα, τι να κάνουμε. Δηλαδή, άμα σταματήσει αύριο το πρωί ο πόλεμος, θα πρέπει να βρούμε κάτι άλλο να ασχοληθούμε. Είναι και τέτοια η φάρα μας. Τι να σας πω τώρα. Καταλαβαίνετε. Και εσείς δείξτε λίγο κατανόηση. Ωστόσο, σε ό,τι αφορά το πραγματικό πεδίο των συγκρούσεων, υπάρχει μια σημαντική διαφορά. Τελικά αυτό το Κίεβο πολιορκείται, πέφτει. Τελικά ο Ζελένσκι είναι ένας άνθρωπος τον οποίο τον κυνηγούν να τον σκοτώσουν οι Ρώσοι. Έναν άνθρωπο που κυνηγούν να τον σκοτώσουν οι Ρώσοι και βρίσκεται στο Κίεβο στην έδρα, και καλώς βρίσκεται και είναι ηρωικό το ότι βρίσκεται και ότι δεν έφυγε από την χώρα του ο Ζελένσκι, να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό. Αλλά ένας άνθρωπος που τον κυνηγούν να τον σκοτώσουν και κάθε μέρα κάνει τηλεοπτικά διαγγέλματα, δίνει συνεντεύξεις σε όλα τα διεθνή μέσα. Είστε σίγουροι ότι αυτό είναι ακριβώς η εικόνα του πολέμου που είχαμε και στους προηγούμενους πολέμους? Προσέξτε, δεν θέλω να πω ότι πάνε με το μαλακό οι Ρώσοι, αλλά την εικόνα εκείνη που βλέπαμε για παράδειγμα στο Ιράκ με το σφυροκόπημα, με την ισοπεδωτική επέλαση, με το να τα διαλύσεις όλα, να μπεις κάτω, να τα κάνεις όλα θρύψαλα και να κατακτήσεις τη χώρα μέσα, γιατί μπορεί, προφανώς μπορεί να το κάνει η Ρωσία. Αυτή τη στιγμή δεν το έχουμε, δεν την έχουμε την εικόνα αυτή. Και όσοι γράφουν στα site, ειδικά, μιλώ ειδικά για το ίντερνετ, αλλά και στην τηλεόραση, ειδικά όμως το ίντερνετ, που πρέπει κάπως να το διανθίσεις, να το κάνεις λίγο πιο, με περισσότερο suspense, βλέπεις ρε παιδί μου μια αγωνία, ότι άντε ρε παιδί μου επιτέλους να μπουν μέσα, να το πάρουν, να έχουμε, να δείξουμε, να δούμε τι θα γίνει και λοιπά. Και τώρα ψάχνεις κάτι φωτογραφίες από εδώ, κάτι φωτογραφίες από εκεί. Ένα κτίριο, κάτι περισσότερες εντωμεταξύ, μέσα στην ανάγκη μας να δείξουμε την καταστροφή, γίνονται και πατάτες τώρα, τι να κάνεις. Δηλαδή άμα κάτσεις να δεις και από τη μία και από την άλλη μεριά, θα προσπαθήσω να είμαι όσο γίνεται δίκαιος. Δηλαδή ένα κτίριο κατεστραμμένο με οβίδες και λοιπά που έχει πέσει το μισό κάτω και λοιπά, ναι, τελικά είναι πριν από 10 χρόνια σε άλλο πόλεμο, αλλά δεν βαριέσαι μωρέ, βάλτο τώρα, ποιος θα το πάρει χαμπάρι. Ευτυχώς έχει ξεκινήσει μια διαδικασία ελέγχου των fake news διεθνώς από δημοσιογράφους, πολύ αξιόλογοι θα σας πω, τουλάχιστον να μην σε κοροϊδεύουν, να μην σε πιάνουν κότσο. Και θα σας πω και από την άλλη μεριά. Φωτογραφία του Ζελένσκι με τον μπλουζάκι που έχει έναν σταυρό που κοίτα να δεις που μοιάζει με το ναζιστικό σταυρό και με τα σύμβολα του Τρίτου Ράιχ. Λοιπόν δεν είναι, γιατί είναι ο σταυρός που είναι το σήμα του στρατού της Ουκρανίας. Ότι του στρατού της Ουκρανίας ο σταυρός μπορεί να μοιάζει με εκείνο το σταυρό είναι σωστό. Αλλά ο Ζελένσκι δεν βγήκε με ναζιστικό σύμβολο σε καμία από τις συνεντεύξεις του. Βγήκε με το σύμβολο που έχει ο Ουκρανικός στρατός. Θέλω να σου πω, είσαι αυτή τη στιγμή ανάμεσα σε διασταυρούμενα πυρά ενημέρωσης και πρέπει να είσαι πάρα πολύ προσεκτικός. Θα δούμε τι έχει γίνει και με την Έγκυο, γιατί όντως το μοντέλο που λένε οι Ρώσοι ότι υποδίθηκε την Έγκυο, το μοντέλο είναι μια influencer μόδας, είναι όντως έγκυος, είναι όντως το μοντέλο αυτό και είναι όντως έγκυος. Το αν ήταν εκεί σε εκείνο το μεευτήριο και αν επρόκειτο να γεννήσει εκεί είναι το ζήτημα. Και αν λειτουργούσε το μεευτήριο αυτό είναι επίσης το ζήτημα. Κρατήστε μικρό καλάθι, νομίζω τις επόμενες μέρες θα αποκαλυφθεί τι ακριβώς έχει συμβεί. Σε όλους τους πολέμους διεξάγεται πια ταυτόχρονα και ένας πόλεμος στην πληροφορία και στην ενημέρωση. Ειδικά όμως έναν πόλεμο σαν κι αυτόν, δεν ξέρω αν έχετε πιστεί ότι αυτός είναι ένας ειδικός πόλεμος, ένας διαφορετικός πόλεμος. Δεν είναι σαν τους άλλους, ρε παιδί μου. Μας νοιάζει περισσότερο και μας, πώς να το πω, μας έχει βάλει όλους, όλο τον πλανήτη σε μεγαλύτερη εγρήγορση από ότι όταν σκοτώνονται ας πούμε στο Ιράκ, στο Αφγανιστάν και λοιπά, στη Συρία, να μην τα ξαναλέω. Μπορεί και ως έναν βαθμό να στέκει. Θέλω να σου πω ότι είναι κοντά στην πολιτισμένη Ευρώπη. Οι Σύριοι δεν μας ένοιαζε και τόσο να πεθάνουν. Στο Ιράκ πεθαίνουν έτσι κι αλλιώς, πεθαίναν και μεταξύ τους, τι θέλετε τώρα. Όχι, μην με παρεξηγήσετε, σας μεταφέρω ένα κλίμα για το πώς αντιμετωπίσαμε αυτό το πόλεμο σε αυτές τις πρώτες 15 μέρες. Με ξεκάθαρα μεροληπτική, όχι προς τον έναν ή προς τον άλλον, και, και αυτό συνέβη, αλλά μεροληπτική ως προς τους προηγούμενους πολέμους, τακτική σε ό,τι αφορά το ενδιαφέρον μας, την συγκίνησή μας, το πόσο αφορά και ακούμπησε τις ζωές μας αυτή η υπόθεση και το πόσο μας ενδιαφέρει και η εξέλιξή της. Το βασικό επιχείρημα της άλλης πλευράς, όσο μπορώ να σας το μεταφέρω, ο καθένας μας έρχεται στο δημόσιο λόγο με τις απόψεις και με, με ό,τι έχει μέσα στο κεφάλι του, αλλά θα προσπαθήσω να βάζω και από την άλλη πλευρά επιχειρήματα, και μόνο η αναφορά σε προηγούμενους πολέμους οδηγεί σε συμψηφισμό και αθωώνει τον Πούτιν που διεξάγει αυτόν τον άδικο, τον παρόντα τώρα σε ενεστώτα χρόνο πόλεμο εις βάρος των Ουκρανών. Οπότε σταμάτα τις συγκρίσεις, άσε τι γινόταν πριν, δες τη φωτογραφία τώρα της στιγμής και καταδίκασε απερίφραστα, πες απεταξάμην τον Πούτιν για να είσαι με το μέτωπο της λογικής και με τη σωστή πλευρά της ιστορίας. Εγώ ξέρετε, λέω, να ακολουθήσουμε έναν άλλο δρόμο. Α, σε ποιος καταδικάζει, με ποιον είναι ο καθένας κλπ. Τουλάχιστον από αυτή την εκπομπή έχετε ακούσει ξεκάθαρα ότι ο Πούτιν είναι ένας υπεριαλιστής που αυτή τη στιγμή διεξάγει έναν άδικο πόλεμο. Ξεκάθαρα και τελεία και παύλα. Και δεν τελειώνει, και τελειώνει η κουβέντα περί της αγιοποίησης ή περί της άφεσης αμαρτιών για τον Πούτιν. Εγώ όμως λέω, για να βρεις την αλήθεια, και επειδή συμπληρώθηκαν αυτές οι πρώτες 15 μέρες του πολέμου, ξεκίνησε την 5η 24 Φεβρουαρίου και χθες το βράδυ συμπληρώθηκαν οι 2 εβδομάδες. Είμαστε πλέον στο δεύτερο 15ήμερο του πολέμου. Ο καλύτερος τρόπος για να βρεις την αλήθεια για αυτό τον πόλεμο είναι αυτό που λένε οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι, follow the money. Δηλαδή, δες ρε παιδί μου, ποιος έχει κερδίσει περισσότερο σε αυτές τις 15 μέρες. Και αυτή είναι μια συζήτηση που νομίζω θα είχε ενδιαφέρον να την κάνουμε σήμερα. Χθες στην Σύνοδο Κορυφής στο Παρίσι των Ευρωπαίων ηγετών, ένα από τα βασικά ζητήματα που τέθηκε στο τραπέζι ήταν το αν θα επιβάλει η Ευρώπη ως ενιαία οντότητα πλαφόν στις τιμές του φυσικού αερίου. Στο πόσο δηλαδή μπορεί να πωλείται το φυσικό αέριο στην Ευρώπη με δεδομένες τις ανάγκες των Ευρωπαίων νοικοκυριών και των Ευρωπαϊκών νοικοκυριών, των Ευρωπαίων πολιτών και των Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Αυτό αφορά πάρα πολύ ειδικά τις βιομηχανικές χώρες και ιδιαιτέρως δε την Γερμανία. Σε αυτή τη κουβέντα για το πόσο θα, αν είμαστε σε θέση να επιβάλλουμε πλαφόν και επίσης στο αν είμαστε σε θέση και πόσο γρήγορα να απεμπλακούμε από την εξάρτηση της Ρωσίας, που είναι ο κύριος προμηθευτής της Ευρώπης σε φυσικό αέριο, οι απόψεις, όπως φαντάζομαι ότι θα το περιμένατε, δεν νομίζω να πέφτετε από τα σύννεφα, δεν κατάφεραν να βγουν, να οδηγήσουν σε μια κοινή συνισταμένη τους Ευρωπαίους ηγέτες. Έρχεται για να σας δώσω μια εικόνα ο Βέλγος πρωθυπουργός και λέει, βρε παιδιά, εδώ πέρα γίνεται χαμός με τον πόλεμο, υπάρχει και κερδοσκοπία με τον πόλεμο, διότι στην αναμπομπούλα ο λύκος χαίρεται. Μήπως εμείς πρέπει για τους πολίτες, και αυτό είναι και πρόταση και του Νότου φυσικά και του Μητσοτάκη, σωστή πρόταση, μήπως εμείς πρέπει για τους πολίτες μας να πούμε ότι στην Ευρώπη το φυσικό αέριο θα μπει ένα πλαφόν, δεν θα πουλάει κανείς πάνω από εκεί και άρα θα προστατεύσουμε όσο γίνεται το εισόδημα των πολιτών. Έρχεται ο Ολλανδός και του λέει, άκου να δεις φίλε μου, άμα βάλεις πλαφόν, οι αμερικανικές εταιρείες που τώρα είναι η απάντηση στη Ρωσία και μας φέρνουν αυτή τη στιγμή, είναι καθοδόν, λέει, εκατοντάδες τάγκερ που έρχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες με υγροποιημένο φυσικό αέριο για να το ξεφορτώσουν στην Ευρώπη και να τη σώσουν από την εξάρτησή της από τη Ρωσία. Αν του λέει εσύ βάλεις πλαφόν, τα τάγκερ μπορεί και να γυρίσουν πίσω, γιατί δεν θα έχουν περιθώριο κέρδους. Ο Ολλανδός πρωθυπουργός μοιάζεται περισσότερο για να έχει περιθώριο κέρδους η αμερικανική εταιρεία που φέρνει το υγροποιημένο αέριο στη Ρωσία, παρά από το αν θα κρυώσουν ή αν θα ξυλωθούν οι πολίτες της Ολλανδίας για να αγοράσουν το φυσικό αέριο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται σε αυτή την περίσταση να μην έχει καταφέρει να χρησιμοποιήσει ακόμα και το μεγαλύτερο, το ισχυρότερο όπλο του καπιταλισμού. και τα πράγματα έχουν αρχίσει να στραβώνουν πάρα πολύ, παιδιά. Διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση με τα εκατομμύρια των πολιτών της είναι μία αγορά η οποία προφανώς είναι, πώς να σας το πω, ζεστό ψωμί για τις αμερικανικές εταιρείες εν μέσω του πολέμου και της προσπάθειας απεξάρτησης από τη Ρωσία. Δηλαδή, να σας το πω απλά, οι Αμερικανοί θα πουλήσουν έτσι κι αλλιώς το φυσικό αέριο στην Ευρώπη, που θέλει να ζεσταθεί, που θέλει να κινηθεί, που θέλει να παράξει, που θέλει να έχει βιομηχανική παραγωγή. Θέλει να υπάρξει, και για να υπάρξει πρέπει να εξαρτηθεί, γιατί δεν έχει φυσικούς πόρους μέσα στο έδαφος της, ή θα πάρει από τη Ρωσία, ή θα πάρει, δεν έχει τόσους φυσικούς πόρους, ή θα πάρει από την Αμερική. Και ενώ η πελατεία είναι εκεί και περιμένει, ο Ολλανδός Πρωθυπουργός και άλλοι μέσα στην Ευρώπη νοιάζονται να πάρει και καλό κομμάτι, ή να πιάσει και καλή τιμή σε αυτή την πελατεία. Γιατί δεν σημαίνει ότι αν έχεις την πελατεία πρέπει μόνο να πουλήσεις, πρέπει να πουλήσεις και να βγάλεις το μεγαλύτερο δυνατό κέρδος. Και σου λέει, άμα βάλω πλαφόν στον Ευρωπαίο πολίτη, τότε θα τους αναγκάσω, μπορεί και να τα γυρίσουν πίσω. Πάνε να τα δώσουν αλλού, ξέρω εγώ, στην Αφρική, τα δώσουν στην Αυστραλία, ξέρω εγώ, και να μην μας τα φέρουν τα τάγκερ. Για έλατε τώρα να αναρωτηθούμε, σε αυτό τον πόλεμο μέχρι τώρα, πιάσε το φυσικό αέριο, πιάσε το ενεργειακό μόνο, ποιος είναι αυτός τελικά που κερδίζει περισσότερο? He wouldn't waste it here on you. When you walk the streets for Louis, you ain't walking down no avenue. I met Louis on an early morning in a sleazy part of town. I was gypsy and feeling kinda lonely. Louis. Και δεν είναι μόνο οι εταιρείες που παράγουν το LNG, το γρηγοροποιημένο φυσικό αέριο, και το στέλνουν, είναι και οι εταιρείες οι ναυτιλιακές, οι οποίες, και όχι μόνο των Αμερικανών, των εγχώριων Ευρωπαίων ολιγαρχών. Δεν υπάρχουν μόνο Ρώσοι ολιγάρχες, δεν ξέρω αν πέφτετε από τα σύννεφα που σας το λέω αυτό. Για παράδειγμα, στην Ελλάδα, σας τα έχω πει, ο Βαγγέλης Μαρινάκης αυτή την περίοδο ανακοινώνει ότι ετοιμάζεται να αγοράσει καινούρια, ή είναι στην διαδικασία, έχει ήδη αγοράσει καινούρια πλοία μεταφοράς LNG, διότι κάποιος πρέπει να μας το φέρει το φυσικό αέριο, αφού δεν θα το παίρνουμε με αγωγό, με τον παραδοσιακό τρόπο, από την Ρωσία. Για λάτε να ξανααναρωτηθούμε ποιος κερδίζει από τον πόλεμο, ποιον τον νοιάζει να αποδυναμωθεί, να σταματήσει η σχέση εξάρτησης της Ευρώπης από τη Ρωσία, και αντί για τον αγωγό να έχει πλοιαράκια να μας φέρνουν το LNG. Love me one time. Do not speak. Love me one time. Εδώ τώρα αν την κάνεις αυτή την κουβέντα σε ένα τηλεοπτικό παράθυρο, αυτομάτως έρχεται, εσύ με ποιον είσαι? Έρχεται η ερώτηση. Εσύ είσαι με τον Πούτιν? Δηλαδή, εσύ νοιάζεσαι να κερδίσει ο Πούτιν από τον αγωγό, ή μήπως νοιάζεσαι να κερδίσει ο Σαββίδης που με το Open κρατάει πιο επαμφωτερίζουσα στάση, και ναι, τολμάει να λέει και την άλλη άποψη, και ο Σαββίδης που είναι του Πούτιν άνθρωπος μπορεί να κερδίζει από άλλες δουλειές, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα που λέει και ο Πορτοσάλτη ότι πέφτει πολύ μεροκάματο. Εσύ με ποιον είσαι? Το ενδεχόμενο να είσαι με τον πολίτη που θέλει να ζεστάνει το σπίτι του, με τον πολίτη που θέλει να κινηθεί αξιοπρεπώς, που ακόμα και αν είναι μια μη παραγωγική μονάδα των 500 ευρώ, θέλει να ζεσταθεί, και η μη παραγωγική μονάδα και αυτή θέλει να ζεσταθεί. Το ενδεχόμενο να είσαι με αυτόν και να κοιτάς πώς θα μειωθεί το κόστος της ζωής του, παίζει καθόλου, ή πρέπει οπωσδήποτε να είμαι ή με τον Πούτιν ή με τον Μαρινάκη ή με τον Σαββίδη ή με τον Μπάιντεν? Δεν ξέρω, για δείτε το αυτό λίγο. Twice today. Το δεύτερο μέρος, ειδικά δε για το φυσικό αέριο, αν και δεν είναι η μόνη διάσταση του πολέμου που μπορείς να κάνεις την διαδικασία follow the money ή να δεις ποιος είναι ο κερδισμένος, αλλά ειδικά για την διαφορά των τιμών, του πόσο παράγεται, πόσο κοστίζει όταν παράγεται στις Ηνωμένες Πολιτείες το φυσικό αέριο και πόσο θα κοστίσει όταν το αγοράσεις εσύ εδώ, έχει πολύ ενδιαφέρον μία μελέτη. Θα σας πω στο δεύτερο μέρος μερικά νούμερα για να πάρετε μια εικόνα, δηλαδή να καταλάβετε για τι πράγμα μιλάμε και για πόσο μεγάλο είναι το κέρδος, το όφελος από τον συγκεκριμένο πόλεμο. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, για μία ώρα τη μέρα, ακούτε Πίσω Σελίδες. Come on, all good workers, this year is our time. Now there's folks in Washington who care what's on our minds. Είμαι ο Μάριος Διονέλης και νομίζω πως οι σημαντικές ειδήσεις είναι γραμμένες στα ψηλά, στις πίσω σελίδες της επικαιρότητας, σε αυτές που σε κάνουν να αποφασίσεις με ποιους πραγματικά είσαι. Σας περιμένω Δευτέρα με Παρασκευή για μία ώρα κάθε μέρα. Πίσω σελίδες.gr. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαστε στην Παρασκευή, 11η μέρα του Μάρτη, τελευταία αυτής εδώ της εβδομάδας και 15η μέρα μετά την έναρξη του πολέμου, και επιχειρούμε σήμερα έναν μικρό απολογισμό, όχι θυμάτων, όχι καταστροφών, έναν μικρό απολογισμό κερδών, αν θέλετε, ως την πιο ασφαλή λύση, τον πιο ασφαλή δρόμο για να συνειδητοποιήσεις ποιος είναι ο πιο κερδισμένος και άρα ποιος είναι εκείνος που ήθελε περισσότερο τον πόλεμο αυτό. Follow the money, το λένε οι φίλοι μας οι Αμερικανοί. Έλατε να μιλήσουμε λίγο για λεφτά. Όσο και αν ακούγεται κοινικό, είναι η πραγματικότητα σε αυτόν εδώ τον πόλεμο. Σας υποσχέθηκα από πριν για τις τιμές του φυσικού αερίου, του LNG συγκεκριμένα, που φαίνεται ότι είναι ο καινούριος λόγος για να σκοτώνονται οι λαοί. Παλιότερα ήταν το πετρέλαιο, άλλοτε μπορεί να ήταν το χρυσάφι, τα διαμάντια στην Αφρική. Κάποτε έλεγαν ότι ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος θα γίνει μάλλον για το νερό, αλλά μέχρι να φτάσουμε εκεί έχουμε το υγροποιημένο, το liquefied natural gas. Αυτά είναι τα αρχικά του LNG. Το LNG, μια μονάδα μέτρησης που είναι κοινώς αποδεκτή, είναι οι βρετανικές θερμιδικές μονάδες, τα BTU που λέγαμε παλιά και για τα air condition. Εδώ λοιπόν, για να πάρετε μια εικόνα, μια χιλιάδα βρετανικών θερμιδικών μονάδων που παράγεται στον κόλπο του Μεξικού, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στοιχίζει εκεί 4 δολάρια. 1000 βρετανικές θερμιδικές μονάδες, 1000 BTU του φυσικού αερίου στις Ηνωμένες Πολιτείες, κοστίζουν 4 δολάρια. Όταν αυτό έρχεσαι να το πουλήσεις στις ακτές της Ευρώπης, το κόστος είναι 30 δολάρια. Προσέξτε, πριν από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Αυτά τα 26 δολάρια διαφορά πριν τον πόλεμο συνεπάγονται μέχρι και 60 εκατομμύρια δολάρια κέρδη για κάθε ένα και μόνο φορτίο παράδοσης, για κάθε τάγκερ που φτάνει από τις ακτές των Ηνωμένων Πολιτειών στις ακτές της Ευρώπης. Να σας ξαναπώ το νούμερο, 60 εκατομμύρια δολάρια για κάθε φορτίο παράδοσης, προσέξτε, πριν από τον πόλεμο. Είναι νομίζω ένας καλός λόγος να κάνεις πόλεμο. Τι λέτε κι εσείς. Την ώρα που οι Ευρωπαίοι ηγέτες βάζουν πάνω στο τραπέζι την υπόθεση του πλαφών, ότι μήπως βρε παιδί μου να βάλουμε ένα όριο για το πόσο είναι το κέρδος αυτό, ο πρωθυπουργός της Ολλανδίας, ο κύριος Ρούτε, εκείνος θυμάστε ο συγκάτοικος στο Μαξίμου, τότε που η Ολλανδή δημοσιογράφος έλεγε για τα pushbacks και που δεν αντέδρασε, ο κύριος Ρούτε λέει ότι δεν μπορεί να περιορίσουμε τα κέρδη, μπορεί και να τα φέρουν να τα πάνε σε άλλους και να μην τα φέρουν σε εμάς τα φορτία τους. Μια μικρή λεπτομέρεια είναι ότι οι τιμές του LNG για την Ευρώπη παίζονται, σορτάρονται στο Ολλανδικό χρηματιστήριο και άρα έχει τους λόγους του και ο κύριος Ρούτε γι' αυτό. Πάντως εσείς για να είστε ήσυχοι, λύση υπάρχει. Ο κύριος Ζωζέπ Μπορέλ, αυτός είναι ισπανικής καταγωγής, είναι 72 χρονών, είναι ο υπεύθυνος για την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σαν να λέμε ο Ευρωπαίος Υπουργός Εξωτερικών. Είναι εκείνος ο κύριος που έλεγε μετά τις πρώτες κυρώσεις ότι οι Ρώσοι πια δεν θα μπορούν να πηγαίνουν στο Μιλάνο για ψώνια. Το απέσυρε εκείνο το tweet, αλλά έχει ανεβάσει άλλα, έχει πει άλλα, καλύτερα τώρα πια. Η λύση λοιπόν είναι οι Ευρωπαίοι να αρχίσουν να ζεσταίνονται λιγότερο, να αρχίσουν ακόμα και να αλλάζουν τις εγκαταστάσεις, τις οποίες σας θυμίζω ότι εδώ στην Ελλάδα κάναμε αμάν στα νησιά, δεν έχει πάει ακόμα, αλλά σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Βόλο, στις μεγάλες πόλεις, στην Πάτρα, υπάρχει το φυσικό αέριο και μάλιστα όχι μόνο υπάρχει, αλλά έγινε και μεγάλη καμπάνια για να εγκαταστήσεις φυσικό αέριο, πρώτον γιατί είναι πιο οικολογικό, θα σας πω γι' αυτό παρακάτω, για το πόσο οικολογικό είναι, και δεύτερον γιατί θα ήταν πιο φτηνό, έλα που δεν είναι. Και τώρα έρχεται ο κύριος Μπορέλ να πει ότι οι Ευρωπαίοι πρέπει να αρχίσουν να κάνουν οικονομία, να ζεσταίνονται λιγότερο. Δεν χρειάζεται να είναι στο φουλ. Υπάρχουν ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες ότι μόλις έκανε τη δήλωση γύρισε στο σπιτάκι του το ζεσταμένο από ρωσικό προς το παρόν φυσικό αέριο και απόλαυσε μια βραδιά μπροστά στην τηλεόραση. Περί του οικολογικού, προφανώς το φυσικό αέριο συμβάλλει λιγότερο στην έκκληση διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα και προφανώς δεν είναι το ίδιο επιβαρυντικό σε σχέση με το πετρέλαιο. Το γεγονός ότι η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αναδειχθεί στον πρώτο πλέον εξαγωγέα LNG οφείλεται και στην μέθοδο που χρησιμοποιούν, την πολύ επιβαρυντική μέθοδο, οι οικολογικές οργανώσεις φωνάζουν πάρα πολύ γι' αυτό, για την γρήγορη, ανεμπόδιστη, από μεγάλα βάθη εξόριξη του φυσικού αερίου με τεράστιες επιπτώσεις και στη θαλάσσια πανίδα και στις θάλασσες συνολικά. Αλλά αυτά είναι ψηλά γράμματα. Τώρα το φυσικό αέριο πλασάρεται ως οικολογικός τρόπος θέρμανσης, οικολογικός τρόπος ενέργειας, οικολογικός δρόμος ενέργειας και μάλιστα περισσότερο οικολογικός και από τον αγωγό που φέρνει ο Ρώσος φίλος. Εμείς αν θυμάστε εδώ με κάτι τέτοια επιχειρήματα κλείσαμε τα λιγνητικά εργοστάσια επιφέροντας ένα πάρα πολύ μεγάλο κόστος πριν τις ώρες τους φυσικά τα πιο επιβαρυντικά λιγνητικά εργοστάσια σε σχέση με το φυσικό αέριο, έλα όμως που δεν είχες εξασφαλίσει το φυσικό αέριο και τώρα που οι τιμές της ενέργειας είναι πάλι στα ύψη συζητείται ξανά η επανενεργοποίηση των λιγνητικών εργοστάσιων. Κάναμε τα χατήρια κάποιον τότε γιατί θέλαν να πουλήσουν φυσικό αέριο σε όλη την Ευρώπη και εμείς κλείναμε τις λιγνητικές μονάδες ακόμα και αν δεν είχαμε εξασφαλίσει την επαρκιά μας. Hey. τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη ανέβαιναν σε ένα ράλι πραγματικό πολύ καιρό πριν ξεκινήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο του Λεωνίδα Βατικιώτη που περιγράφει το ότι ακόμα κι αν δεν υπήρχε η ρωσική απειλή στην Ουκρανία, ακόμα κι αν δεν υπήρχε η ένταση στην Ουκρανία, θα έπρεπε να την εφεύρουμε. Είναι γραμμένο το άρθρο αυτό εκείνες τις μέρες, αν θυμάστε, λίγο πριν τον πόλεμο, τότε που ο Biden έλεγε «Σήμερα θα γίνει ο πόλεμος, αύριο θα γίνει ο πόλεμος, ξεκινάει ο πόλεμος, η Ρωσία είναι έτοιμη να επιτεθεί». Επαληθεύθηκε φυσικά, αλλά το πόσο πολύ χρειάζονταν οι Ηνωμένες Πολιτείες την επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία, μπορείτε να το καταλάβετε από τις τιμές του φυσικού αερίου που σας είπα νωρίτερα. Εξετάσουμε, λέει, σε αυτό το άρθρο ο Λεωνίδας Βατικιώτης τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί στο πόσο αέριο παίρνουμε από τη Ρωσία και πόσο παίρνουμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες εδώ στην Ευρώπη, όχι την περίοδο του πολέμου, πριν από τον πόλεμο, γραμμένο το άρθρο αυτό, φαίνεται πεντακάθαρα η ανυπέρβλητη αξία της κρίσης στα σύνορα της Ουκρανίας. Αποδεικνύεται γιατί η εισβολή της Ρωσίας πρέπει να εφευρεθεί. Αν δεν γίνει, θα ήταν θείο δώρο για τον Biden και την βιομηχανία φυσικού αερίου των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό το γράφει ο Λεωνίδας Βατικιώτης μόλις 2 μέρες πριν από την έναρξη του πολέμου στις 21 Φεβρουαρίου του 2022. Ο πόλεμος ξεκίνησε την Πέμπτη. Αυτό είναι γραμμένο τη Δευτέρα. Κάντε τον απολογισμό αυτών των 15 ημερών. Τη δεύτερη-τρίτη μέρα του πολέμου ανακοινώθηκε από τον Γερμανό καγκελάριο ότι σταματά το σχέδιο για τον Nord Stream 2. Το μεγαλεπίβολο σχέδιο που υποτίθεται ότι θα έβαζε την Ρωσία σε ρόλο αποκλειστικού σχεδόν προμηθευτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρώπης συνολικά, σε ό,τι αφορά το φυσικό αέριο. Ο Biden είχε θέσει ως απαρέγκλητο όρο το να μην λειτουργήσει ο αγωγός αυτός. Και ο Σόλτς, με αφορμή βεβαίως και τον πόλεμο, είπε ότι το σχέδιο αυτό προς το παρόν αναβάλλεται. Σε λίγες μέρες μετά, 1-2 μέρες, 1-2-24 ώρα μετά, η εταιρεία που διαχειρίζεται τον αγωγό ανακοίνωσε την πτώχευσή της. Και μαντέψτε σας παρακαλώ, ποιος θα έρθει να καλύψει το κενό της αγοράς, το κενό που δημιουργείται. Οι 27 ηγέτες χθες μιλούσαν για την απεξάρτηση, για την σταδιακή απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο, την οποία θα προσπαθήσουμε να την κάνουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα και σε όσο γίνεται καλύτερες τιμές από τους καινούριους προμηθευτές μας. Μουλιά, Το γεγονός ότι μέχρι τώρα οι κυριότεροι δρόμοι του φυσικού αερίου περνούσαν μέσα από την Ουκρανία μπορεί να σας εξηγήσει γιατί ίσως από το 2014 υπάρχει η ένταση στην Ουκρανία, η υποδαβλιζόμενη ένταση, τουλάχιστον όπως καταγγέλει η ρωσική πλευρά, αλλά και όχι μόνο, σε σχέση με την ανατροπή του Γιανουκόβιτς, με την Πορτοκαλί Επανάσταση, με τα τάγματα του Αζόφ, με τις πλατείες Μαϊντάν, με όσα έγιναν, με τον ηθοποιό Ζελένσκι που βρέθηκε ως ο καταλληλότερος πρόεδρος με τις βλέψεις του προς το ΝΑΤΟ και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και ο οποίος χθες μας είπε, προχθές μας είπε ότι πια έχασε και το ενδιαφέρον του για το ΝΑΤΟ και δεν θέλει πια να μπει εκεί. Η δουλειά έγινε, όπως καταλάβατε. Τα συμβόλαια κλείνονται, όπως καταλαβαίνετε. Ο άλλος δρόμος από τον οποίο παίρνουμε φυσικό αέριο από την Ρωσία είναι μέσω της Τουρκίας, με τον αγωγό που καταλήγει στην Βουλγαρία και από εκεί μέσω της Ευρώπης και μέσω της Βουλγαρίας από εκεί στην υπόλοιπη Ευρώπη. Ο ρόλος του Ταγίπ Ερντογάν δε τις τελευταίες μέρες είναι ιδιαίτερα αναβαθμισμένος. Κάτσε εσύ να στέλνεις όπλα τα κατασχεμένα ουκρανικά Καλάσνικοφ την ώρα που ο Ερντογάν στην Ατάλεια φιλοξενεί την συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών. Θα τον ζήλευες αυτόν ως ρόλο για τη δική σου χώρα, τη χώρα της δημοκρατίας? Θα ζήλευες μια συνάντηση, έστω και αν δεν κατέληξε σε αποτέλεσμα, των δύο πλευρών στην Αθήνα της Δημοκρατίας, του Περικλή? Θα την ζήλευες ως εξέλιξη και ως ρόλο της χώρας σου σε αυτά εδώ τα πράγματα? Μπορεί και να τη ζήλευες, αλλά τώρα μείνε με το ότι έστειλες μερικά κατασχεμένα Καλάσνικοφ, μείνε ότι ακολουθείς πιστά τις εντολές του ΝΑΤΟ και ο Ερντογάν μπορεί να κάνει το παιχνίδι του σε ό,τι αφορά τον ρόλο του ειρηνοποιού στην περιοχή και να αναβαθμίζει και δικαίως και με το και μαγκιά του στο τέλος το ρόλο του, το ρόλο της χώρας του σε αυτό το καινούριο πλαίσιο που φτιάχνεται, που διαμορφώνεται στην ευρύτερη περιοχή. Και νομίζετε ότι έχει να κάνει μόνο με το φυσικό αέριο το δόγμα follow the money για να βρεις τους κερδισμένους του πολέμου? Μην έχετε την εντύπωση ότι μένει μόνο εκεί και ότι δεν θα φτάσει τελικά μέχρι και το πιάτο σας, μέχρι και το τραπέζι σας. Η ανακοίνωση του Σέρβου Πρωθυπουργού, για παράδειγμα, του κυρίου Βούτσιτς χθες, το γεγονός ότι απαγορεύει την εξαγωγή σιτηρών και λαδιού από την χώρα του προς άλλες χώρες μπορεί να σας δείξει, μπορεί να σας χτυπήσει ένα καμπανάκι. Το γεγονός ότι η Ρωσία είναι μια αχανής χώρα με τεράστιες πλουτοπαραγωγικές πηγές και σε φυσικούς πόρους και σε ενέργεια και σε τρόφιμα, και το γεγονός ότι ο πόλεμος ανακατευθύνει πάρα πολλά συμβόλαια, όχι μόνο στο LNG, στο στάρι για παράδειγμα και στο λάδι, το γεγονός ότι η Σερβία παρατηρεί ξαφνικά κάποια στιγμή ότι οι παραγγελίες από το εξωτερικό για να αγοραστεί, ο κόσμος δηλαδή που έρχεται να αγοράσει το στάρι και το λάδι της Σερβίας έχουν αυξηθεί κατά 200.000 τόνους μέσα σε 3 μέρες. Και λέει, κάτι γίνεται εδώ πέρα. Μήπως αν το πουλήσουμε όλο δεν θα έχει να φάει ο σερβικός λαός? Και βγαίνει ένας πρωθυπουργός στη Σερβία και λέει ότι απαγορεύω τις εξαγωγές πια για αυτά τα δύο είδη, γιατί θέλω να φροντίσω για τις ανάγκες του πληθυσμού. Α, ακούστε και κάτι άλλο ωραίο να γελάσουμε. Μειώνει και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, γιατί βλέπει ότι ο λαός του αρχίζει να πεινάει. Δεν μου λέτε στάρι έχει να μας δώσει η Αμερική. Έχει τροποποιημένο γενετικά, μια χαρά. Θα πάει σόγια σύννεφο, παιδιά. Και δεν μου λέτε, άμα ρωτήσουμε για το ζήτημα επάρκεια διατροφική στη χώρα μας, παραγωγική ανασυγκρότηση, που τα κάναμε όλα ηλιακά φωτοβολταϊκά, που έχουμε ξεριζώσει τα πάντα από ελιές, από... Στάρι έχει η Ελλάδα δικό της, θα ήταν σε μια τέτοια υπόθεση εργασίας της παγκόσμιας έλλειψης τροφίμων, θα είχε επάρκεια η Ελλάδα, ή θα έπρεπε να τρέχεις από εδώ και από εκεί να αγοράζεις προϊόντα για να φάει ο κοσμάκης? Σε ποια ύψη ήταν η αγροτική παραγωγή πριν από 50 χρόνια στην Ελλάδα και σε ποια ύψη είναι σήμερα? Θέλετε να κάνουμε τις συγκρίσεις? Νομίζω θα απογοητευτείτε, δεν χρειάζεται καν να σας πω αριθμούς συγκεκριμένους. Ίσως να μπορείτε να καταλάβετε πόσο πολύ συμφέρει, πόσο πολύ πραγματικά ευλογία είναι αυτός ο πόλεμος που συμβαίνει τις τελευταίες 15 ημέρες για κάποιους συγκεκριμένους ανθρώπους, για κάποιες συγκεκριμένες χώρες, για κάποια συγκεκριμένα συμφέροντα. Ναι, ακούγεται λίγο συνωμοσιολογικό, το ξέρω, αλλά όταν τα βάλεις κάτω σε λεφτά, βλέπεις ότι εδώ κάποιοι κερδίζουν πολύ. Αυτή εδώ η γυραιά μας Ήπειρος, η υπέροχη, το κοινό μας σπίτι που λέει και ο Σάκης Ρουβάς, επικαλούμε πάντα τα δικά του λόγια, το δικά του με κεφαλαίο πάντα, το κοινό μας σπίτι έχει ένα εγγενές πρόβλημα, δεν έχει επαρκείς πόρους ούτε για να ζεσταθεί, ούτε για να κάψει ενέργεια για να παράξει στις βαριές της βιομηχανίες, ούτε για να φάει στην τελική. Και χρειάζεται από κάπου να εξαρτηθεί, και αυτό το πληρώνει, όπως βλέπετε, πολύ ακριβά. Και αν οι προμηθευτές μεταξύ τους τσακώνονται, τότε κάποιος λαός πρέπει να την πληρώσει. Κάποια έγκυος μακιγιαρισμένη influencer ή πραγματική, δεν έχει και πολύ σημασία. Το Associated Press θα έπρεπε να έχει ήδη δώσει όλα τα καρέ του φωτογράφου για το περιστατικό στο... με ευτήριο της Μαριούπολης, και όμως ακόμα δεν έχει γίνει, τουλάχιστον μέχρι τώρα που γράφεται η εκπομπή αυτή. Είτε λοιπόν είναι μακιγιαρισμένη η έγκυος είτε όχι, κάποιος λαός θα χρειαστεί τελικά να πληρώσει για να γίνει η δουλειά, για να κλειστούν τα καινούργια συμβόλαια, για να προχωρήσει, ρε παιδί μου, η ιστορία, η οικονομία μπροστά, για να προοδεύσει ο τόπος, και μάλιστα και με οικολογικό περίβλημα, γιατί το LNG είναι, λέει, πιο φιλικό για το περιβάλλον από το πετρέλαιο. Είπα θα επανέλθουν, πάντα επανέλχονται, λέει. Πάντα επανέρχονται, γράφει ο Λεωνίδας Βατικιώτης. Θα επανέρχονται ξανά και ξανά, έτοιμες να δημιουργήσουν και άλλα Ιράκ, και άλλα Αφγανιστάν, και άλλες Συρίες, και στην Ευρώπη ακόμα. Other kids have dogs, other kids have hamsters, other kids have frogs, but the pet for me is something much more grand and benevolent. Κρατήστε σε αυτό τον απολογισμό των 15 ημερών και τις κυρώσεις και όλο αυτό το οικονομικό παιχνίδι γύρω από την Ρωσία. Και το πολιτισμικό είναι από δίπλα. Οτιδήποτε αυτή τη στιγμή μπορεί να εκτρέψει τη Ρωσία με αφορμή τον πόλεμο φυσικά από την αγορά, από το πεδίο αντιπαράθεσης, επιχειρηματικής αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο αντιμαχόμενων, θα καταλάβετε γιατί μπορεί να δουλέψει μια χαρά η πολεμική μηχανή του ΝΑΤΟ, γιατί μπορεί να αποτελεί, όπως έχει υποθεί, το τμήμα marketing της αμερικανικής οικονομίας. Βάζει στο ΝΑΤΟ, απειλεί, προκαλεί, ρίχνει μια κλωτσιά στα πισινά της αρκούδας και όταν η αρκούδα γυρίσει και αρχίσει να δαγκώνει, τότε λες ότι δεν μπορεί μια τόσο άγρια αρκούδα να τροφοδοτεί όλη την Ευρώπη με καύσιμα και με πρώτες ύλες και είμαι εγώ εδώ, αυτός που ξεκίνησε όλη την κόντρα για να πάρω τη θέση της στην αγορά. Υπέροχα, όμορφα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Θα τα πούμε τη Δευτέρα, ακριβώς την ίδια ώρα. Γεια χαρά. I know you're not a fool.